בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות תולעים, הלכה ב'. פרי שהתליע במחובר אסור משום שרץ השורץ על הארץ, מאחר שמחובר עדיין לקרקע. אבל התליע בתלוש מותר כל זמן שלא פרש, אבל אם פרש אסור משום שרץ השורץ וכו'. א', על פי המבואר למעלה בדיני סימני בהמה וחיה טהורה, שמינים טהורים ומינים טמאים הם תלויים אם כבר התחיל להעיר באותו המין בחינת טהרת הצדיק, שהוא בחינת התיקון של האוילומס, שהוא מחיה ומאיר בדרי מעלה ודרי מטה. והערה של דרי מטה הוא בחינת מלוך עול הארץ כבודו, בחינת הקיץ וברננו שוכני עפר. היינו שהוא מעורר ומחיה הניצוצות שירדו למטה ונתלבשו בחיות ובהמות ושאר מינים לבל התייאשו עצמן, כי מלוך עול הארץ כבודו וכולי כנ"ל. ועל כן אלו המינים שכבר התחיל להעיר בהם בחינה זו הם מינים טהורים. אבל אלו המינים שלא העיר בהם הערה זו, והם בחינת שוכני עפר ממש, ולא הגיע עליהם הערה של הצדיק שהוא בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר, הם בחינת מינים טמאים. כי אכילתנו צריכה להיות מבחינת טהרת בן ותלמיד, שהוא בחינת טהרה הנ"ל, שמשם מקבל את המלכות פרנסה. ב' וזהו בחינת איסור אכילת שקצים ורמסים, שהם אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. השורץ על הארץ דייקה. כי זהו עיקר איסורם. כי אלו השרצים השורצים על הארץ הם בחינת זוהמת הנחש ממש. ועל כן הם שורצים על הארץ בחינת ונחש עפר לחמו. כי האדמה נתקללה בזה מחטא אדם הראשון שהיה על ידי זוהמת הנחש, שהוציאה מינים אלו. כמו שפרש רשי בפסוק ארורה האדמה בעבוריך, תעלה לך דברים ארורים. ועל כן האיסור של תולעים הוא דווקא כשהוא שורץ על הארץ. או אם פרש, שזה נקרא גם כן שורץ על הארץ. כי שם עיקר זוהמת הנחש בבחינת ונחש עפר לחמו כנ"ל. ומאחר שהם, בחינת עיקר זוהמת הנחש, על כן אין מגיע עליהם שום תיקון של בחינה הנ"ל. כי הרע הגמור אינו ניתקן ונשאר למטה. ועל כן הם אסורים באכילה כי אי אפשר לנו לתקן. רק אנו צריכים לפרוש ממנו מכל וכל, מאחר שהוא רע גמור, שאין מגיע הערת הצדיק שהוא בחינת התיקון כנ"ל. ג' כי באמת, עיקר הערת הצדיק, שהוא מעורר ומחיה דרי מטה, דיינו הניצוצות שנפלו למטה כנ"ל, העיקר הוא לתקנם ולהעלותם מבחינת עפר, ששם עיקר נשיכת הנחש. בבחינת ונחש עפר לחמו כנ"ל. ועל כן הצדיק מאיר עליהם ומעוררם בבחינת הקיצו ורננו שוכני עפר. שוכני עפר דייקה. היינו שאלו הניצוצות שנפלו וירדו למטה עד העפר. היינו שנפלו למדור הקליפות ונאחז בהם זוהמת הנחש חס ושולם. על כן הם נקראים שוכני עפר. שוכני עפר דייקה. מאחר שיש בהם אחיזת הנחש, בחינת ונחש עפר לחמו כנ"ל. ועל כן הצדיק מחיה אותם ומעורר אותם בבחינת הקיצו ורננו שוכני עפר. שוכני עפר דייקה. היינו שהוא מעורר אותם ומקיצם ומוציא אותם מן העפר מזוהמת הנחש. כי הוא מגלה להם כי מלוך עול הארץ כבודו. ואפילו בארציות ובעפר, אף על פי ששם אחיזת הסתרא אחרא, אף על פי כן גם שם יכולים למצוא את השם מטבח, כי מלוך עול הארץ כבודו ומלכותו בכל משלה. ועל כן אלו המינים שיש בהם סימני טהרה, שהם סימנים שהתחיל להעיר בהם הערה זו, הם טהורים וכמבואר לאל עיין שם. כי הכל היה מן העפר, ועל כן כולם צריכים תיקון זה, בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר. אבל אלו השקצים ורמסים שהם שרץ השורץ על הארץ, שהם בחינת זוהמת הנחש ממש, שנתקלל על גחונך תלך, ועיקר גידולם בעפר בחינת ונחש עפר לחמו, והם בחינת שוכני האפר ממש, שלא הגיע אליהם שום תיקון, כי הם בחינת רע גמור תוקף הזוהמה כנל, על כן אסורים באכילה וכנל. אבל תולעים שנתאבו בפירות בתלוש, ואינם שורצים על הארץ כלל, הם מותרים באכילה כל זמן שלא פרשו. כי מאחר שהם נתאבו בתוך הפרי ולא על הארץ כלל, כבר יש בהם בחינת תארת התיקון של הצדיק, שהוא בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר. כי באמת כל הצמחים וכל הפירות, עיקר גדולם וצמיחתם הוא על ידי בחינת התיקון הנ"ל. דהיינו בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר. כי זהו בחינת כוח הגידול וכוח הצומח. כי עיקר כוח הגידול הוא על ידי הגשמים. והגשמים הם בחינת השפעת הצדיק, בחינת גשמי ברכה ונדבה, שהם בחינת השפעת הצדיק, בחינת מימי הדעת שיורד מן השמיים, כמו שכתוב, כאשר ירד הגשם מן השמיים. שמיים הוא בחינת מקיפים, בחינת גלגלים. היינו, כאשר השם יתבח מרחם על הארץ, היינו שהוא מרחם על הניצוצות השוכנים בארץ, המונחים למטה באפר ממש, אז היו משפיע עליהם גשמי ברכה, שהם השפעת הצדיק, בחינת השפעת ממי הדעת, והם יורדים משמיים לארץ, היינו שמאיר עליהם הערת התיקון הנעל, שהוא בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר. אשר זאת הבחינה הבאה מבחינת שמיים, שהם בחינת מקיפים, כי על ידי המקיפים באה הבחינה זו גם כן. דלת. וזהו בחינת גשמים היורדים משמיים לארץ, ומקים על הארץ ומוציאים צמחים, שהם בחינת ניצוצות שהיו מונחים בארץ. כי הגשמים הם בחינת ממי הדעת המאירים בניצוצות המונחים בארץ, ומכה עליהם ומעוררם ומקיצם בבחינת הקיצו ורננו שוכני אפר. וזה שכתוב היה ביום הוא ענה את השמיים והם יענו את הארץ וכו', שפירושו שם על הגשמים כמו שפרש רשי שם. וזהו, והם יענו דייקה, כי הם עונים וקוראים בקול גדול על הארץ שתוציאה את הצמחים. היינו, כי הגשמים הם עונים בקול רם על הארץ, הקיצו ורננו שוכני אפר. דיינו שיקיצו ויצמחו הניצוצות המונחים באפר הארץ. ועל ידי זהו הגידול והצמיחה של כל הצמחים והפירות, כי הם מתחילים לצמוח ולעלות מן הארץ, על ידי שהעיר עליהם השפעת הצדיק שהוא בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, שזה בחינת גשמים כנל. כי הגשמים הם בחינת תחיית המתים, ועל כן נקבעו בברכת מחיי המתים, כי הם בחינת תחיית המתים ממש. כי הם מחיין הניצוצות שנפלו למטה, שהם בחינת מתים ממש כמובן. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל גדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות, כי קיבוץ גלויות הוא בחינת קיבוץ הניצוצות הנדחים והנפולין, בחינת נדחי ישראל לכנס. וזהו בחינת גשמים, כי על ידי גשמים הם גם כן קיבוץ ועליית הניצוצות בבחינת הקיצו ורננו שוכני אפר. ועל כן עיקר הפרנסה והאכילה הוא על ידי גשמים, כי עיקר הפרנסה באה על ידי הערת בן ותלמיד, ומשם באין גשמים כנל. בחינת כאשר ירד הגשם מן השמיים, בחינת מקיפים, שמשם הערת בן ותלמיד כמבואר שם. ועל כן, על ידי הגשמים באה הפרנסה הכנל. ובזה מתורץ מה שקשה לכל המפרשים, מפני מה תלתה תורה קבלת שכר של המצוות בירידת גשמים. כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו וכו' ונתתי גשמכם בעיתם. וכן, והיה אם שמוע תשמעו ונתתי את ארצכם בעיתו וכו'. אבל באמת ירידת גשמים הם מרמזים על שכר עולם הבא ממש. כי ירידת גשמים הם מערת המקיפים, אשר על ידם מאיר הצדיק בדרי מטה, בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, שזהו בחינת גשמים כנל. וזהו מעין או אילומה בו. כי עיקר עולם הבא הוא בחינת תארת המקיפים, בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל, שהוא בחינת מקיפים, בחינת מה. וזהו, ונתתים את ארצכם בעיתו, ונתתי גשמכם בעיתם, בעיתו דייקה. בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל וכו', בחינת מקיפים, שמשם באים גשמים, שזה עיקר ההבטחה. שיהיו גשמי ברכה, שהם בחינת תארת המקיפים הנ"ל. וכמו שפרש רבנו בפסוק, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, אין שם. כי האכילה באה על ידי הגשמים, והכל נמשך על ידי בחינת ביתו, בחינת כעת הנ"ל, בחינת מקיפים. אשר על ידי בחינת המקיפים, נמשך הארת הצדיק לדרי מעלה ודרי מטה. כי גם הארת דרי מטה, בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, נמשך גם כן על ידי המקיפים דייקה. כי על ידי שזוכה הצדיק למקיפים, יש בו כוח לעורר ולתקן דרי מטה, בחינת הקיצו וכו'. נמצא שכל הצמחים וכל הפירות נתהווים ונעשים על ידי בחינת הארת התיקון הנ"ל, בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר. כי על ידי זה הם יוצאים מן הארץ וגדלים וצומחים כנ"ל. ועל כן לא אסרה לנו התורה שום מין פרי באכילה, כי כל הפירות כשרים לאכילה, כי כולם נתהווים על ידי הארת התיקון הנ"ל שמשם היתר האכילה כנ"ל. ועל כן גם התולעים הנתהווים בפירות בתלוש, כל זמן שלא פרשו הם מותרים באכילה, כי נתהוו מגוף הפירות שהם בחינת התיקון הנ"ל, כי משם נתהוו גוף הפירות כנ"ל, ועל כן גם התולעים הנתהווים בהם מותרים, מאחר שיש בהם הארת התיקון, מאחר שנתהוו בתוך הפירות שהם נגדלו ונתהוו על ידי התיקון, על ידי בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר כנ"ל. אבל אם פרשו התולעים, אז קרינן באושרץ השורץ על הארץ, ואזי הם אסורים. כי עיקר האיסור הוא כשהם בבחינת השורץ על הארץ, ששם עיקר אחיזת זוהמת הנחש, בחינת ונחש אפר לחמו כנ"ל. וכן כשהתליו הפירות במחובר, אסורים גם כן משום שרץ השורץ על הארץ, מאחר שנשרצו בעוד הפרי מחובר לארץ. על כן נקרא שרץ השורץ על הארץ, כי הוא יונק מן הארץ, ששם שורש אחיזת השרצים שהם זוהמת הנחש כנ"ל. ועל כן אסורים כנ"ל. אבל בשכבר נתלש הפרי ונפסק מן הארץ לגמרי, אז התולעים שורצים רק מגוף הפרי לבדה, ועל כן מותרים באכילה, כי גוף הפרי טהור, כי התהוות הפרי הוא מבחינת התיקון, מבחינת הקיצו ורננו וכו', שזהו בחינת ירידת גשמים כנ"ל. וכן תולעים הניתבים בבעלי חיים לאחר השחיטה מותרים גם כן, כי הבעל חי כבר ניתקן על ידי השחיטה, והשחיטה היא גם כן הארת התיקון הנ"ל. ועל כן גם התולעים הניתבים בבשר לאחר שחיטה מותרים גם כן. אבל כשנתאבו בבשר קודם שחיטה אסורים, כי הבעל חי, אפילו מין טהור, צריך תיקון, ועל כן צריך שחיטה, כי בעל חי צריך תיקון יותר מאחר שיש בו חיות. ועל כן התולעים שאין מועיל להם שחיטה אסורים, אבל אם נתאבו לאחר שחיטה בבשר מותרים, כי כבר העיר בחינת התיקון הנ"ל על ידי השחיטה כנ"ל.